Պարոն Փողգնդապետ, շնորհավոր ձեր տոնը, մայիսի 9-ը Եռատոնը հայոց, ձեզ հաղթանակներ, ապագայում հաջողություններ և Արցախ աշխարհի համար թող արև լինի պարզապես շողա արևը։ Շնորհակալություն այն ինչ որ ինձ եք ցանկանում, նաև մեր ժողովրդին ցանկանում եւ ձեզ անձամբ։ Պարոն Ավանեսյան, քանի որ այսօր մայիսի 9-ն է, բնականաբար այսօր մեր խոսքը, մեր զրույցը ուղված կլինի Եռատոնին, հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակին, Խորհրդային ժողովրդի կողմից հայոց բանակի ստեղծմանը եւ Շուշիի ազատագրմանը։ Սկսենք հայրենական մեծ պատերազմից, երբ երեխա էիք, հենց այս պատերազմի գաղափարախոսությամբ էր մեր սերունդը դասյարակվում, խորհրդային սերունդը դպրոցներում եւ գեղարվեստական գրականության մեջ եւ ուղղակիորեն բոլոր դասաժամերին, բոլոր կինոդիտումների ընթացքում պատերական ներկայացումները 90%-ով լուսաբանում էին հայրենական մեծ պատերազմը։ Այդպես եղել է, խորհրդային երկիրը ուներ նպատակային գաղափարախոսություն, կոմունիստական հասարակակի այդ վեր գաղափարներն էր մանում մտած սերնդին եւ այդ գաղափարախոսության հետ կապված կոմունիստական հասարակության ստեղծման շուրջ իհարկե ամբողջ աշխարհը ուզում էր որպեսզի սոցիալիստական հասարակարգը վերացներ, նորից ձևավորվեր կապիտալիստական երկիր, իմպերիալիզմը զարգացած, այդպիսի թշնամիներ եւ ախոյաներ շատ ուներ խորհրդային երկիրը, այն պարակվեց պարզապես ներսից արտաքին ուժերի, արտաքին հետախուզական գործունեության ծավալման հետևանքով փլուզվեց երկիրը, սակայն գաղափարը մեծ ճիշտ է, հավասարություն, սոցիալապես եւ այլն, բայց այդ երկիրը այդպեսի վեր գաղափարնելով առաջ տանելու համար հայնական մեծ պատերազմը իր ցանարակ կշիռ ազդեցություն էր թողել ամբողջ աշխարհի մարդկության երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, որտեղ խորհրդային երկիրը լիդերը ինքն էր, առաջատարը ինքն էր եւ իր ռազմական մեքենայի շնորհիվ ճիշտ է բազմաթիվ կորուստների գնով, արյան գնով, սակայն հաղթանակ կրեց եւ այդտեղ մենք գիտենք, որ մեր երկիրը հայ ժողովուրդը, ինչպես նաեւ Արցախի հայությունը անմասը չի մնաց եւ իր լավագույն զավակները այդ պատերազմին զոհ գնաց էլի հանուն վեհ գաղափարի։ Ունենք այդպիսի նաեւ մտածողություն, որ այդ հաղթանակը մեր երկրի պաշտպանության համար, մեր երկրի հարատևման, Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետության պահպանման համար հանուն հայրենիքի եւ այն ժամանակ եղել է ոչ հստակ պատկերացումով, բայց մշուշոտ պատկերացումով հավասարություն, եղբայրական ազգերի միջև եղբայրություն եւ այլն, եւ այդ հանրապետությունների մեջ նաեւ ադրբեջանական հանրապետություն ծուններ, էլի քողարկված եղբայրություն, ծածկված մշուշոտ բարեկամություն եւ այլն, սակայն մեր հարևանը այդպիսի վերաբերմունք չէր դրսևորում երբեք հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Նա ընդհատակյա ծավալում էր իր թուրքամետ քաղաքականությունը եւ օրստորե տարիներ հետո մենք դա տեսանք Արցախյան ազատամարտի տարիներից առաջ նախորդին, թե ինչպիսի արդեն ցայտուն բացերիված քաղաքականություն էր վարում, որպեսզի միանգամից իսպար լուծել մարդկանց բնակեցմամբ հայաստական մարտականակը շատացնելով լուծել Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Եվ եթե Արցախը ոտքի չկանգներ, ապա կորացենք։ Ապա ադրբեջանի երազանքներն իսկապես իկատարկացվեին, այո։ Հետաքրքիր է, որ իսկապես հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, հասկացավ իր ազատ ինքնորոշվելու իրավունքի կարևորության հարցը, փաստը, եւ 88 թվականին տեղի ունեցավ համազգային շարժումը։ Եվ հետաքրքիր է, որ հենց մեր շարժմամբ քայքայվեց խորթային կայսրությունը, դա սկիզբն էր, ոմանք ասում են, որ Բաբելոնի աշտարակաշինությունից հետո խորթային միությունը երկրորդ գլոբալիզացման հիմնավորումն ուներ, պատճառներն ուներ, որ հենց համաշխարհայնացում ասվածը սկսվել է խորթային միության ստեղծման օրերից։ Եվ որ հայ ժողովուրդը, ինչպես առաջին համաշխարհայինացումը Բելի նպատակները թույլ չտվեց, որպես իրականացվեն, այդ նույն ձևով քայքայեց նաև խորհրդային կայսրությունը։ Մենք ակամայից մխրճվեցինք պատերազմի մեջ, մենք չենք մտածում, որ պատերազմ կլինի։ Դուք օրինակ սպասում եք, որ մեր խաղաղ ցույցերը, միտինգները, մեր ազատ կողմնորոշվելու իրավունքը վերկացվեր պատերազմի եւ տեղի կունենար Արցախի առաջին քառամյա պատերազմը։ Ես սկզբանե ցույցերը Արցախային խաղալը եւ նա պահանջատիրական տեսանկյունից ելնելով շատ մեծ բան չէր պահանջում։ Պահանջում էր համամարտկային նորմերով իր ապրելու իրավունքին տեր կանգնելու համար։ Բացառապես օրենքների շրջանակներում ժամանակին գործող։ Բացառապես եւ առ այսօր աշխարհի բոլոր պետություններում առաջատար հզոր երկրներում դեռ եւս մեր արցախյան ժողովրդի եւ ղեկավարության խոհեմ կատարած քայլերի մասին խոսում է եւ շարունակելու են խոսել, դա պատմությունը, որ հերքել չի կարելի, երբևիցե եւ դրանից էլ մենք հրաժարվողը չենք, քանի որ մեր ցանկացած յուրաքանչյուր կատարած քայլ, 28 թվականից 7 անգամ չափած, 1 անգամ կտրած եւ իմաստուն քայլ էր կատարվել։ Իհարկե, Արցախահայության ջանքերը ինչից է գալիս, ինչի է Արցախից սկսվել հենց խորհրդային երկրի փլուզումը։ Մեկ-մեկ ինձ հարց եմ տալիս, դա գալիս է նրանից, որ Արցախահայությունը Ղարաբաղի ժողովուրդը պարզամիտ են, շատ պարզամիտ են, ինչ ասում են նրանք անցալում են ուղղակի օրեն, բայց երբ ապրում են կյանքը, ժամանակի ընթացքում տեսնում են, որ այդպես չի, ինչքան էլ որ ապրում են, ինչպես որ իրենք հասկացել են կյանքը այդպես չի, ըմբոստանում են մարդիկ, ըմբոստում է առաջանում, խրողություն է առաջանում, ինչ է մեր ուզածը, մենք ուզում ենք, որպես մարդավարի ապրենք, հայավարի ապրենք, մեր օջախին տեր կանգնենք, մեր երկրին տեր կանգնենք, բոլորի հետ համահավասար չկա մեծ ու փոքր ազգեր, բոլոր ազգերը Աստծո առաջ, աշխարհի առաջ հավասար են, բոլորն էլ նույն իրավունքների տեր մարդիկ պետք է լինեն։ Պարոն Ավանեսյան, մենք խաղաղ ցույցեր սկսեցինք, մեր արդար պահանջը դրեցինք, բայց մեր խաղաղությունը պատասխանվեց արյամբ, եւ արդեն ադրբեջանի հայաշատ քաղաքներում տեղի ունեցան կոտորածներ, եւ այսպես մեզ պարտադրվեց պատերազմը, եւ մենք բնականաբար, որ ունեցել ենք հերոս պապեր հայրենական մեծ պատերազմում հաղթած, եւ մեր երիտասարդները, որ անընդհատ լսել են իրենց պապերի մասին, թե ինչպես են հաղթել, ամենօրյա շփումներ են ունեցել, նույնիսկ այն պատանիները, երիտասարդները, որոնց պապերը չեն վերադարձել, նրանք ամենօրյա շփումներ են ունեցել հարևան հասակակից երեխաների պապերի հետ, նրանց հետաքրքրում էր, անընդհատ հարցեր էին տալիս պատերազմի նրբությունների, օրենքների, դաժան, կոպիտ, բիրտ օրենքների մասին էին հարցնում, եւ հաճախ, եթե հիշում եք, ձեզ էլ 100 անգամ, 1000 անգամ երևի պապերը ասել են, որ չէ, դուք այն սերունդը չեք, ինչ որ մենք ենք եղել, դուք ոչ մի բանի վիճակի չեք, եւ այս հավերժական հակասությունը հայրեր, որդիներ հարաբերությունների մեջ կար, այսինքն նաև մեր պապերը թերահավատ էին, բայց արցախյան պատերազմը մի տեսակ եկավ նաև ապացուցելու, որ հերոս պապերի զավակները անպայման հերոս որդիներ են, հերոս թոռներ են։ Ինչից սկսեցինք այդ պատերազմը։ Մենք չունեինք կանոնավոր բանակ, եւ ի դեպ նաև շատ անգամ հաստատ համոզված եմ, նաև դուք մտածել եք, թե ինչու հայ երիտասարդը, հայ պատանին պիտի ծառայի օրինակ Կամչատկայում, Արխանգելսկում, հեռավոր տեղերում, Արևելքում, Սիբիրում, չեր լինի, մենք մեր հայոց հողում զինվոր լինեինք, պաշտպանեինք մեր հայրենիքը, մեր սահմանները։ Եվ չունենալով կանոնավոր բանակ, սկսեցինք ֆիդայական ջոկատներից։ Մի փոքր էքսկուրս անենք, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ ֆիդայական հետախուզական ջոկատներից մինչև կանոնավոր բանակի ստեղծումը, որը մեր ամենամեծ հաղթանակն էր, ի դեպ կարծում եմ, որովհետև հայ ժողովուրդը 4500 տարվա պատմություն ունենալով երբեք կանոնավոր բանակ ունեցել, գուցե դիգրամեծի ժամանակներում միայն։ Իհարկե, այսօրվա երիտասարդը վաղվա նոր սերունդը եւ նախորդ սերունդը, մեր ժամանակվա սերունդը, որ Արցախյան պատերազմի հենց թողուբոհի մեջ ձևավորեց նաեւ իր աշխարհայացքը, այդ հարցերին չկարողացավ պատասխաններ գտնել, ինչ հարցեր մենք քիչ առաջ բարձրացրեցիք։ Ես նորից ուզում եմ շեշտել այն փաստը, որ այն ժամանակ եղել է խորհրդային մեծ գաղափարախոսություն, ազգերի հավասարություն մեծ խորհրդային երկրի մեջ։ Պարզապես մարդը, որ սիրում է իր հայրենիքը, ամենից լավ մարդն է։ Մարդը, որ ազնազողության է գնում հանուն հայրենիքի, իր հողը, իր ընտանիքը փրկելու համար, դա նորմալ երևույթ է, մարդասիրական երևույթ է։ Այդ մարդը երբեք այլ ազգի, այլ հողի, այլ ունեցվածքի, ուրիշ ունեցվածքի համար իր կյանքը չի տալու։ Դա կորակի որպես զավթիչ, որպես ագրեսոր նշանակում է, մենք այստեղ զոհվելով, պատերազմելով մեր երկրին տեր կանգնելու համար, մեր ժողովրդին փրկելու համար, պահելու համար պայքարի մեջ մտած ժողովուրդը պարզապես եւ մարդկային է, եւ նորմալ է, եւ աստվածահաճոյ է, չի առարկում եւ չի էլ արգելում աստվածաշունչը։ Իհարկե աստվածաշունչը մեզ շնորհել է, ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդու շնորհել է ազատություն, ամենամեծ արժեքը, բայց դե կան ազգեր, կան ազգություններ, որոնք ազատություն ասվածը հավանաբար ճիշտ չեն ընկալում եւ այդ արդյունքում նաեւ կարողանում են թաթը երկարել, ուրիշի ունեցվածքին աչք տնկել, այսինքն դեմ գնալ միանգամից մի քանի պատվիրանի, մի սպանիր, մի գողացիր, հարևանի ունեցվածքիդ վրա աչք մի տնկիր եւ այլն։ Եվ ներկայիս արդեն 25-26 ամյա երիտասարդները անկախության սերունդ են կոչում իրավացիորեն, որովհետև դուք որպես Արցախյան առաջին պատերազմի սերունդներ, Արցախը ազատագրողներ, ձեր զավակներին միանգամից կտակեցիք ազատ երկիր, անկախ երկիր, ինչ որ դուք չէիք ժառանգել ձեր պապերից, փոխարենը ձեր պապերից ժառանգել էիք ազատ մեծ կայսրություն, թերևս գուցե չակերտներում, բայց այդպես էր։ Ինչ է կարծում մեր սերունդը, կարող է ընկալել ինչ որ մեկի տիրապետության տակ նորից ապրել, գոյատևել։ Միանշանակ ոչ, ոնց կարող է սերունդը ապրելով ազատ ու հանկարծ հայտնվելով ինչ որ մեկի տիրապետության տակ եւ համակերպի դրան։ Ձերքերը, ոտքերը կապես ինքը բաց է թողել, արձակվել, դուրս է բրցնելու միանգամից իր ազատության համար ելնի ավելի դաժան պայքարի։ Եվ եթե չափերն անցկացին ինչ որ մեկը, աչքը մեր երկրի, մեր ունեցվածքի, մեր ժողովրդին դրած, ապա նա շատ թանկ է վճարելու դրա համար, որովհետեւ վճարակ այսօրվա սերունդը, այն ինչ տեսել են, այն ինչ արդեն ժառանգվել է արյան գնով ձեր բերելուց հետո, իսկ արյան գնով ձեր բերելը դա մեր իրավունքն է, որին ուզում ենք տեր կանգնենք։ Սա ինչպես Կարապետյան Արգածին ասում, մեր բանակի առաջին հրամանատարը, սա նորմալ երևույթ է։ Նոր սերունդը ինչպես կարող է այլ քայլ կատարել, այլ ձևի մտածի, այլ կերպ մտածի եւ այս գեղեցիկ ազատությունը ձեռքից բաց թողնի։ Ապրիլյան Քարոջյան ապացուցեց, որ մեր մտած սերունդը, նոր սերունդը ճիշտ են դասիրակվել, իրենց պապերի հենց արժանի հետորդներն են, իրենց մեծերի ցույց տվեց Ապրիլյան Քարոռյան մեկ օրվա ընթացքում ամբողջ հայ ժողովուրդը նորից համախմբվեց եւ ֆիզիկական իր ներկայությունն ապահովեց հենց մարտնչող 18-20 տարեկան զինվորի դիպունքում։ Ի դեպ, այդ տղաները չէին էլ հանդուրժում մեծերի ներկայությունը, ասում էին հաճախ, որ խանգարում եք մեզ, թույլ տվեք, որ մենք կոչվածներս պաշտպանենք մեր սահմանները, եւ թերեւս սա իր ամենամեծ հաջողությունը, ամենամեծ նվաճումը։ Նոր սերունդը այդքանը քաշգիտակցում էր, որ անիմաստ եւ անտեղի կուտակումները սահմանին պետք չի, այնտեղ մեկ զինվոր, մեկ հրացանով կամ մեկ գնդացրով կարող է ավելի շատ անել, քան թե 10 հոգին, որ իրար գլխի հավաքված են, եւ աստված մի արասի, եթե հանկարծ այդտեղ մի ական անկավ ու պայթեց, 10 հոգուն միանգամից շարքի ցանում է։ Այո, եթե որսորդական հրացանները, որով սկսվեց նախորդ պատերազմը, այս պատերազմում արդեն որսորդական հրացան ասված ծիծաղելի էր, մի տեսակ խաղալիք էր հիշեցնում որսորդական հրացանը, եւ արդեն նաեւ տեխնիկայի, նոր տեխնոլոգիաների պատերազմ էր, որին լավագույնս թերևս տիրապետում են մեր տղաները։ Այսօր գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններում բավականին ժամանակակից, գերհզոր, ճշգրիտ զենքերի զինամթերքի առկայության պայմաններում որսորդական հրացանը այն չէ, նա իր գործը կատարել է Արցախյան բանակի ակունքները ձևավորելու ժամանակ, բայց ապրիլին էլ թեկուզ մի քիչ խնդալու է, հենց առաջին անօթաչու սարքը որսորդական հրացանով մեր անասնապահը խոցեց, եւ աշխարհում նման օրինակ երբեւե ոչ միտեղ չի եղել, դա էլի գրանցվեց Արցախում։ Կապ չունի հակառակորդի ինչպես է զինված, կապ չունի թե պայքարող եւ իր ազատությունների համար կյանքը տալուն պատրաստ մարդը ինչով է զինված, ինչով է դիմակայում, եւ ոչ մի բան էլ պատահական չի լինում, դա մեծագույն հրամանատարի Տեր Աստծո կողմից պարգեված պայքար է սա, եւ ինքը հենց կարգավորում է եւ կարգավորում է եւ կանոնավորում է, նա հենց այնպես մեկին հաղթանակ, մյուսին պարտություն չի տալիս։ Պարոն Ավանեսյան, հետաքրքիր է, որ մայիսին բոլոր երեխաներն էին շատ սիրում խորհրդային տարիներին, այդ օրը ոչ աշխատանքային էր, այդ օրը տոնական էր, այդ օրը փուչիկներով, երգերով, դրոշներով գնում էինք հայրենական մեծ պատերազմ զոհված զինվորի հուշարձանի մոտ, երդումներ ենք տալիս, որ հարկ եղած դեպքում ենք նույնպես կշարունակենք ձեր գործը, այդպես էլ եղավ, եւ որ շատ հետաքրքիր է, հենց մայիսին պահպանեց իր խորհուրդը, պահպանեց հաղթանակի իր մեծ խորհուրդը, եւ հիմա մենք ասում ենք երատոն։ Շուշիի ազդագրումը ոչ թե ինչ-որ մի անձի հրաման է, ինչ-որ մեկի ցանկությունը, այլ ժողովրդի ցանկությունն է, իղցներ, նպատակներ, որպեսզի օր ու գիշեր, ժամ յուրաքանչյուր րոպե վայրկյան մահ սփռող բարձունքն ազատվեր անիրավ գյավուրներից։ Դա այն քաղաքն է, որ նա ով տիրում էր այդ բարձունքին, այդ քաղաքին կտիրի նաև ամբողջ Անդերկովկասին։ Պատմությունից եկած բառեր են, եւ ստրատեգիական իր նշանակությամբ բարձունքը անառիկ բերդ է համարում ընդհանրապես։ Այնտեղ ոչ մի ժամանակ, եթե չի եղել մատնիչ, եթե չի եղել խափերություն, խորամանկություն, եթե ինչ որ կողմնակի այլ ուժ դավադրություն չի եղել Շուշին, երբեք ու երբեք չի պարտվել։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին Շուշիի ազդագրումը համար մեկ հրամայ ականներ, եւ դա Աստծո հրաման էր, դա Աստծո հրաման է, որտեղ ժողովուրդը փրկելու համար պետք է ազատվեր դան, իսկ դա աստվածահաճո է, այդ գործողությունը աստվածահաճո է, եւ այդ հրամանը կատարելու համար, այդ իղձը կատարելու համար մենք պարզապես անտեսելով եւ վախը եւ ցավը եւ հետեւանքները այնքան դիպուկ է նաեւ ռազմագործողության անվանումը դրած, իմանալով որ սա կարող է յուրաքանչյուրիս համար վերջին օրը լինել, բայց ելի քինդուցի ցավով էին գնում միայն այն նպատակով, որպեսզի իսպար ազատվեր, ազատագրվեր Շուշին եւ ժողովուրդն ազատվեր այդ մասը բրող արգերից, եւ դա կատարվեց։ Կարծես թե մարտի գնացողները հարսանիք գնային, եւ իզուր չէր հարսանիք լեռներում խորհրդանշող այդ անվանումը դրվել մեր զորապետի կողմից, Արկազի տեր Թադևոսյանի կողմից։ Պարոն Ավանեսյան, եւ որ շատ գեղեցիկ ավանդույթ է ձևավորել մշակույթի երիտասարդության եւ զբոսաշրջության նախարարությունը պաշտպանության նախարարության հետ ամեն տարի մայիսի 7-ին Շուշիի ռազմագործողությունը երբ որ մեկնարկել է հենց այդ օրը, որը Խաչիբուն Երևան տոնն է, դուք հազար անգամ այս պատմությունը լսել եք, կազմակերպում եք միջոցառում, կազմակերպում եք խորհրդանշական այդ ռազմագործողությունը մեր երիտասարդների հետ, արդեն քանի տարի այդ ավանդույթը շարունակվում է։ Սա իհարկե եւ հայրենասիրական դաստիարակություն է, եւ ազգային դաստիարակություն է, եւ երիտասարդական, մշակութային բոլոր տեղերից այս միջոցառումը կարելի է գովաբանել, եւ դուք կարծում եմ ամեն անգամ ներկա եք լինում նախ եւ առաջ որպես Շուշին ազատագրած մեր զինվորներից մեկը։ Ձեր ապրումները ինչպիսին են լինում այդ օրը, մեր երիտասարդների ոտքով քայլը դեպի Շուշի, այս դաստիարակությունը ինչով է կարևորում։ Չէ՞ որ եթե նման միջոցառումները չլինեին, գուցե ապրիլյան քարորիայում մենք պարտվեինք։ Ասելը պատմելը մեկ է, բայց կաշվի վրա զգալը այդ ցանրություն մի մասը անձամբ կրել է մեկ այլ բան է, դա պետք է այսօրվա երիտասարդը զգա, եւ ասեմ որ նրանք մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում, աղջիկ թե տղա կապ չունի, ընթացքում պատմելով որ դժվար է, իրանք հասկանում են որ դժվար է, ոնց է բարձրացել, հարցեր են տալիս, ոնց է գնացել, բա այդ կանին ասում եմ ավելացրեք նաեւ այն որ մի երկու գնդացրորդ հակառակորդը որ ընդ էս կրագիտական ընթաց պահում եւ չի թողնում որպեսզի առաջ գնաց, բայց քեզ խնդիրում ես, որ ես ինչ ժամին պետք է հայտնվես, այս ինչ տեղը տիրես, ես ինչ բարձունքը, ընկերներիդ աչակցես, որպեսզի նրանք էլ գան, այնտեղ կլինեն կրակագետեր, են կրակագետեր, եւ պետք է ոչնչացվի, եւ սենց քայլ առ քայլ, սանտիմետր առ սանտիմետր առաջ գնալով հասնենք մեր նպատակին, այդքանից հետո նաեւ զինորական հարկ ու կապ ու պահպանի, այո, զինամթերքը զենքը եւ այլն, որ ընկերոջդ անպայման պետք է աչքի տակ պահել, հանկարծ կվիրավորվի, պետք է նրան առաջ տանել կամ դուրս տանել մարտի դաշտից։ Սկսվել է հենց արշավը այնտեղից, որտեղից ընթերցվել է առաջին հրամանը։ Իսկ հրամանը մեր բանակի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանն էր, հենց այդ ուսումնական տեղում պատմում, որտեղ ինքը ընթերցել է գիշերը հրամանը, Լուիս 8-ի գիշերը, արևելյան ուղղությամբ Ջոկատի ազնագազմի հետ, որի հենց հրամանատարը այդ ուղղության ինքն էր հանդիսանում, եւ մնացած ուղություններում յուրաքանչյուրն իրենց հրամանները, իրենց մասով վերաբերող հրամանները ընթերցել են այդ նույն վայրերում, այնպիսի վայրեր ընտրված, ստացված, որպեսզի հանկարծ տղաները, եթե ծխախոտը կպցնեին, հակառակորդը չտեսներ այդ լույսը, գաղտնիության ու ծածկության ռեժիմը պահպանելով, խավար գիշեր էր, ես հիշում եմ, որ այդ տեղանքը անգամ գտնվում էր հսկողության տակ, ինձ կանգնեցրեցին նաև պահպանող մի քանի հոգի զինվորներ, հանկարծակի եկա գիշերվա կեսին, ով է մեր տարածքում ինձ կանգնեցնում, ով պետք է լինի այստեղ, ու վրաս հասկացա, որ դա այն տղաներն են, ովքեր որ եկել են մեր գյուղի տղաների հետ միասին, հաղթահարենք և մեր նպատակները իրականացնենք։ Իսկ երիտասարդների կողմից չնայած հոգնում են, չնայած քրտնում են, անընդհատ սպասում են, որ պետք է հորդ անձրև տեղար, բայց արևը մի կողմից էլ վառում էր, և քիզիչ արևի ջերմությունը, քանի որ Շուշիի արևը այնքան պարզ, այնքան ջինջ է, և ուղղակի ճառագայթները վառում են դժվարությամբ, բայց մեծ ոգևորությամբ երիտասարդները անցել են այն ճանապարհներով, որով մեր տղաները 92 թվականի այդ նույն օրը անցել են հաղթական կրակով, հաղթական կեցվածքով։ Պարոն Ավանեսյան, նորից անդրադառնանք տոնի խորհրդին և նորից մեր զրույցը, ինչպես սկսեցինք, մաղթանքով, ավարտենք մաղթանքով։ Իհարկե, բոլորիդ ողջ հայ ժողովրդին և հայ ժողովրդի բոլոր բարեկամներին շնորհավորում եմ Մայիսյան երատոնի հաղթանակների առիթով, ցանկանում եմ հաղթանակները լինեն շարունակական, բոլորի օջախներին թող խաղաղություն, երկրին հաջողություն, ներքաղաքական, այսօր ընդվզումները կամաս-կամաս կարծես թե հարթվում են, թող լինի Աստծո կամոք, թող լինի ժողովրդի սրտով, թող լինի հաղթանակներ ավելի շատ։ Իհարկե, թող չլինի պատերազմ, չենք ուզում, որ պատերազմ լինի, բայց մենք մշտապես պատերազմին պատրաստվում ենք խաղաղությունն ակնկալելու համար։ Շնորհակալություն։